odamam. Sünni de odamam. Müslüman demeseler de gücenmem. Ancak insan olabilmek için bütün elimden geleni harcarım. Bana bir Sünni demişler, ben Alevi olamam ki. İşim gücüm yalan dolan, ben Alevi olamam ki, olamam ki, olamam ki, olsam da bilemem ki. Onu ki imanı haktır, bende layık iman yoktur. Aleviyim diyen çoktur, ben Alevi olamam ki, olamam ki, olamam ki, olsam da bilemem ki. Cami cami muska yazdım, yapıp yapıp kavuzdum. Muhammed'e kuyu kazdım, ben Alevi olamam ki, olamam ki, olamam ki, olsam da bilemem ki, bilsem de gülemem ki de. Ali yalan söyledi mi, yetimin hakkını yedi mi, iyiye kötü dedi mi, ben Alevi olamam ki, olamam ki, olamam ki, olsam da bilemem ki. Ali kimselerden korkmaz, Ali kimselerden korkmaz, zalimin çırasın yakmaz. Halk için hakkından bıkmaz, ben Alevi olamam ki, olamam ki, olamam ki. Olsam da bilemem ki, bilsem de bilemem ki dost. Eğil kul mahzuni eğil, eğil kul mahzuni eğil, insan ol da gel kendin bil. Ali yolu çöplük değil, ben Alevi olamam ki, olamam ki, olamam ki, olsam da bilemem.